Hatırlayın ki, bir zamanlar sayınız az idi. Yeryüzünde aciz tanınıyordunuz. İnsanların sizi kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Allah sizi barındırdı. Yardımı ile desteklediği ve temiz şeylerden rızıklandırdı. Ta ki şükredesiniz.